الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الفاتحة. سورة میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں عبادۃ للہ وحدہ، کہ عبادت جتنی بھی ہے اور جیسی بھی ہے وہ تن تنہا ایک اللہ کے لیے کی جائے گی، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں کی جائے گی. سورۃ تین حصوں پہ مشتمل ہے. پہلا حصہ تین آیات، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین تک ہے. اس پہلے حصے میں اللہ رب العزت اس نے جو ہے خالص حقوق اللہ کے ذکر ہیں، اسی طرح اسی میں جو ہے صفات خداوندی اور افعال خداوندی کا بھی تذکرہ ہے. دوسرا حصہ آیت نمبر چار، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ حصہ مشترک ہے خالق اور مخلوق کے حقوق پر. خالق کا حق اس میں ذکر ہے کہ مخلوق صرف جو ہے ایک اللہ کی پرستش اور پوجا کریں گے، اور مخلوق کا حق کہ جب خالق سے مانگیں گے تو اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا. ایاک نستعین کے اندر بندوں کا حق جو ہے وہ ذکر ہے. اہدنا الصراط المستقیم سے سورت کا تیسرا حصہ ہے. اس تیسرے حصے میں خالص حکم ذکر ہے بندوں کا، جو سوال ہے سیدھے راستے کا، اہدنا الصراط المستقیم، اور تین فرقوں کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں اجمالی. ایک ہے ان میں سے انعمت علیہم، مراد ان سے ایمان والے مومن. دوسرے مغضوب علیہم، مراد اس سے کافر. اور تیسرے ضالین، گمراہان، مراد ان سے منافقین ہے. کل کے سبق میں ہم نے آپ کے سامنے اعوذ باللہ، جس کو تعوذ کہتے ہیں، اس میں ہم نے آپ کے سامنے تفصیلی بحث کی تھی کہ ہم جو ہے پناہ کیوں مانگتے ہیں شیطان سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی مدد سے، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے. اس کے بعد جو ہے ہم نے تفصیل ذکر کی تھی تسمیہ پہ، الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ ہم نے تفصیل ذکر کی تھی کہ اس کو جو ہے ہم کیوں پڑھتے ہیں، اس کے پڑھنے میں جو ہے وہ فائدے کیا ہے، اور اگر اس کو نہ پڑھا جائے تو اس کا نقصان جو ہے وہ کیا ہوگا. تو کل کے سبق میں ہم نے اس پہ تفصیلی بحث کی تھی آپ کے سامنے. الحمدللہ رب العالمین، آج ہمارا سبق جو ہے الحمدللہ کے موضوع پر ہے. الحمدللہ کے معنی عام طور سے لوگ جو ہے الحمدللہ کے معنی ذکر کرتے ہیں. الحمدللہ تمام تعریفیں خاص اللہ کے لیے ہیں. پچھلے والے جو ہے یہاں پر معنی ذکر کرتے ہیں الحمدللہ. ٹھول سنا صفت چیری خاص اللہ لگی. انگلش والے جو ہے وہ معنی ذکر کرتے ہیں آل گلوری بی ٹو اللہ. تمام تعریفیں جو ہے وہ اللہ کے لیے ہیں. ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ تمام تعریفیں جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے تو کیا اللہ کے مخلوق کے لیے کوئی بھی تعریف نہیں ہے؟ کیا انسانوں کے لیے جو ہے وہ کوئی تعریف نہیں ہے؟ حالانکہ انسانیت جو ہے یہ بھی ایک صفت ہے. انسانیت جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک صفت ہے. اور یہ بہترین جو ہے وہ کیا ہے؟ تعریف ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. کہ اللہ نے انسان کو جو ہے اشرف المخلوقات بنایا. کیا بنایا؟ اشرف المخلوقات جو ہے انسان کو بنایا. تمام مخلوقات پہ انسان کو اللہ نے شرافت سے نوازا. اسی طرح وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. انسان کو اللہ نے جو ہے اچھی شکل صورت میں جو ہے وہ بنایا. تو یہ تو جو ہے کیا ہے؟ یہ بھی تعریف ہے. جس کی شکل صورت جو ہے وہ سب سے جو ہے وہ بہتر ہے. جس کو اللہ نے تمام انسانوں پہ جو ہے وہ کیا بنایا؟ شریف بنایا، اشرف بنایا. اسی طرح جو ہے عبدیت جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ بھی یہ مخلوق کی جو ہے بہترین صفت ہے. عبدیت کہ فلاں جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا بہت ہی جو ہے تابعدار ہے، عبادت کرنے والا ہے. یہ بھی ایک تعریف ہے، یہ بھی ایک صفت ہے. اسی طرح انسانوں کی صفات میں جو ہے وہ کیا ہے؟ نبوت بھی ہے، رسالت بھی ہے. نبوت اور رسالت جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی انسانوں ہی کی تعریف ہے. اسی طرح جو ہے انسانوں کی صفات میں سے جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے کہ انسان جو ہے وہ کیا ہے؟ اشرف المخلوقات ہے. اسی طرح جو ہے وہ انسان کو اللہ نے تمام مخلوقات میں سے اچھی شکل صورت میں جو ہے وہ پیدا کیا. یہ بھی ایک صفت ہے. اسی طرح جو ہے وہ عبدیت کہ فلاں جو ہے وہ کیا ہے؟ بہت بڑا عبادت گزار ہے. یہ بھی ایک صفت ہے. اسی طرح جو ہے وہ فلاں جو ہے وہ نبی ہے. نبوت اور رسالت یہ بھی جو ہے کیا ہے؟ بہترین صفات ہے. تو آپ نے جو ہے جب کہہ دیا کہ الحمدللہ تمام تعریفیں خاص اللہ کے لیے ہے تو میں نے تو آپ کے سامنے کہہ دیا کہ یہ بھی تعریف ہے، عبدیت بھی تعریف ہے، انسانیت بھی تعریف ہے. اسی طرح اچھی شکل صورت والا جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک تعریف ہے. اسی طرح نبوت اور رسالت جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی صفات ہے. تو کیا آپ ان صفات کی نسبت بھی اللہ کی طرف جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں؟ کہ ہاں نعوذ باللہ من ذالک، آپ انسان کی طرف، اللہ کی طرف جو ہے انسانیت کی نسبت کر سکتے ہیں؟ کیا اللہ کی طرف آپ جو ہے عبدیت کی نسبت کر سکتے ہیں؟ کیا اللہ کی طرف جو ہے آپ نبی اور رسول کی نسبت جو ہے آپ کر سکتے ہیں؟ تو پھر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ تمام تعریف خاص اللہ کے لیے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ذرا جو ہے آپ متوجہ ہو کے جو ہے آپ سنیں گے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. کیونکہ آپ نے کہا تمام تعریف ہے. کیا کہا آپ نے؟ تمام صفات، تمام تعریف ہے. تو تمام تعریفوں کے اندر تو میں نے کہا کہ کیا ہے؟ عبدیت بھی تعریف ہے. فلاں جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بہت بڑا عابد ہے. اسی طرح انسانیت جو ہے یہ بھی ایک صفت ہے، اشرف المخلوقات ہے. اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے، نبوت اور رسالت جو ہے یہ بھی کیا ہے، یہ بھی صفات ہے، اور انسانوں کے ہے، اللہ کی تو یہ صفات نہیں. کس طرح جو ہے آپ کہتے ہیں کہ الحمدللہ تمام تعریف خاص اللہ کے لیے. سب سے پہلے جو ہے آپ اس چیز کو جو ہے وہ پہچانیے کہ صفات تین قسم کی ہے. کتنی قسم کی صفات ہے؟ صفات جو ہے وہ تین قسم کی ہے. جب آپ اس مضمون کو جو ہے وہ سمجھیں گے تو پھر الحمدللہ کے معنی سمجھنا جو ہے آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو سب سے پہلے جو ہے آپ یہ سمجھیے کہ صفات جو ہے وہ کتنی ہے، تین قسم کی. پہلی قسم کی صفات وہ صفات ہے جو خالص اللہ کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ خالص اللہ کے لیے. ان صفات میں سے کسی بھی صفت کی نسبت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کرنا یہ کفر اور شرک کے مترادف ہے. وہ صفات جو خالص اللہ کے لیے ہے، ان صفات میں سے کسی صفت کی نسبت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کرنا یہ کیا ہے؟ کفر اور شرک ہے. جس طرح خالقیت ہے کہ تمام ہر چیز کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہے. اگر آپ نے جو ہے کسی پیغمبر کو، کسی ولی کو، کسی پیر کو، کسی زندہ کو، کسی مردہ کو آپ نے جو ہے کسی چیز کا جو ہے خالق بنا دی، بتا دیا اس کو، تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے، کفر ہے. اس طرح جو ہے اللہ کی صفت ہے رازقیت، کہ اللہ جو ہے وہ رزق دینے والا ہے. اللہ کی صفت ہے رب، تربیت کرنے والا ہے. تو یہ اللہ کی کیا ہے؟ مالکیت. اللہ کی صفت ہے کہ تمام ہر چیز کا مالک اللہ ہے. یہ وہ صفات ہیں جو خالص اللہ کے لیے ہے. ان صفات میں سے اللہ کے سوا کسی کے لیے جو ہے کوئی صفت جو ہے وہ کہنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے. یہ صفات کی پہلی قسم ہو گئی، سمجھ آگے کی نہیں آگے. دوسری قسم کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے. صفات کی جو دوسری قسم ہے وہ خالص بندوں کے لیے ہے. خالص جو ہے وہ کن کے لیے؟ بندوں کے لیے. بندوں کی صفات میں سے کسی صفت کی نسبت اللہ کی طرف کرنا جو ہے کفر ہے. بندوں کی صفات میں سے کسی بھی صفت کی نسبت اللہ کو کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ کفر ہے. جس طرح میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ مثال کے طور پہ پڑھا انسانیت، لکھ دیجئے کیا ہے انسانیت. اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے؟ عبدیت ہے. اسی طرح جو ہے وہ نبوت ہے. اسی طرح جو ہے وہ رسالت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بندوں کی خصوصی صفات ہے. یہ بندوں کی کیا ہے؟ صفات ہے. ان صفات کی نسبت اللہ یعنی مخلوق کے سوا، انسانوں کے سوا اللہ کی طرف جو ہے وہ کرنا کیا ہے؟ وہ کفر ہے. اور صفات میں سے تیسری قسم جو ہے وہ صفات ہے، وہ صفات جو مشترک ہے، وہ صفات جو مشترک ہے خالق اور مخلوق کے درمیان. خالق اور مخلوق کے درمیان اشتراک لفظی سے تیسری قسم کی صفات وہ جو مشترک ہے خالق اور مخلوق کے درمیان اشتراک لفظی سے. جب آپ نے جملہ لکھ دیا تو ابھی آپ جو ہے آپ کو سمجھنا آسان ہوگا. یعنی وہ صفات تیسری قسم کی ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان کیا ہے؟ مشترک ہے اشتراک لفظی سے. یعنی دونوں کے لیے وہی لفظ بولا جاتا ہے، دونوں کے لیے وہی صفت جو ہے وہ بولی جاتی ہے، مگر حقیقت کے اندر دونوں کے درمیان زمین اور آسمان سے بھی زیادہ کا فرق ہے. جس طرح مثال میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھتا جاؤں، مثال کیا ہے؟ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے سمیع، اللہ کی صفات میں سے کیا ہے؟ سمیع. سمیع کے معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ سننے والا. اسی طرح جو ہے وہ انسانوں کی صفات میں سے بھی جو ہے لفظ آتا ہے سمیع، فجعلناہ سمیعا بصیرا. انسان بھی کیا ہے؟ سمیع ہے، وہ بھی سننے والا ہے. مگر دونوں کے درمیان اشتراک لفظی تو آیا، لفظ کے اندر تو اشتراک آیا کہ دونوں کے لیے لفظ سمیع کا استعمال ہوا. اللہ کو بھی سمیع کہا گیا اور اسی طرح جو ہے وہ بندوں کو بھی جو ہے وہ کیا کہا گیا؟ سمیع کہا گیا. مگر حقیقت میں جو فرق ہے وہ زمین اور آسمان سے بھی زیادہ ہے. کس طرح؟ آپ فرق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. خالق جو ہے وہ سنتا ہے بغیر کسی واسطے اور وسیلے. اللہ جو ہے وہ سننے میں کانوں کا محتاج نہیں. اللہ سننے میں جو ہے وہ کیا ہے؟ کانوں کا محتاج نہیں. اللہ جو ہے وہ ہر کسی کا سنتا ہے. آسمان والوں کا وہی سن رہا ہے، ہوا میں اڑتے پرندوں کا جو ہے وہی سنتا ہے، زمین پر رہنے والے مخلوقات کا جو ہے وہ بھی سنتا ہے، دریاؤں میں تیرنے والے اور رہنے والے مخلوقات کی بھی جو ہے وہی سنتا ہے، زمین کے نیچے جو ہے جو مخلوقات ہے ان کو بھی جو ہے وہ کیا، ان کی باتوں کو بھی جو ہے سنتا ہے، اور صرف سنتا نہیں سب کی باتوں کو سمجھتا بھی ہے، اور صرف سمجھتا بھی نہیں ان کی حاجت پوری بھی کرتا ہے. ایٹ اے ٹائم جو ہے ایک وقت میں سب مانگے، اپنی اپنی زبان میں مانگے، اپنی اپنی حاجت کو لے کر جو ہے اللہ سے مانگے، پھر بھی اللہ جو ہے وہ سب کی جو ہے سنتا ہے، سب کی اللہ رب العزت سمجھتا بھی ہے، اور سب کی اللہ رب العزت جو ہے وہ حاجت روائی بھی کرتا ہے. حاجت کو بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ پورا کرتا ہے. اس کے مقابلے میں جو انسان ہے، پہلے تو وہ جو ہے سب کی سنتا نہیں ہے. آسمان میں جو فرشتے ہیں ان کی نہیں سنتا، زمین پر جو چمنٹیاں ہیں اسی طرح جو کچوے ہیں ان کی نہیں سنتا، اسی طرح جو ہے بہت سی چیزیں ہیں جس کو سنتا ہے مگر سمجھتا نہیں. اگر ایک وقت میں انسان کے سامنے جو ہے ایک کے بجائے دو آدمی جو ہے وہ باتیں کرے تو کیا دونوں کی بات کو جو ہے وہ سمجھتا ہے؟ سنتا ہے مگر سمجھتا نہیں، تمام زبانوں کو جو ہے وہ سمجھ نہیں سکتا. ایک کی بات کو جو ہے وہ سمجھے گا تو دوسری کی بات کو جو ہے وہ کیا، ایک زبان کو سمجھے گا، دو زبانوں کو سمجھے گا، تین کو سمجھے گا، مگر اس طرح نہیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی زبانیں ہیں ایک آدمی سب کی زبانوں کو سمجھتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ صرف میرے ایک اللہ کی جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کی صفت ہے. تو سننے میں تو کیا ہے؟ دونوں جو ہے وہ کیا ہے؟ سمیع ہے. اللہ بھی سننے والا ہے اور بندے بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ سمیع ہے. مگر حقیقت میں جو فرق ہے وہ زمین اور آسمان سے بڑھ کر ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اسی طرح جو ہے ایک صفت کیا ہے؟ وہ بصیر ہے. بصیر کے معنی جو ہے وہ دیکھنے والا. بصیر کے معنی کیا ہے؟ دیکھنے والا. اللہ کے لیے بھی لفظ بصیر کا استعمال ہے اور اسی طرح جو ہے وہ انسانوں کے لیے بھی یہ لفظ بصیر کا استعمال ہے. فجعلنا سمیعا بصیرا. تو بصیر کے معنی جو ہے وہ دیکھنے والا. دونوں کے لیے تو لفظ بصیر مشترک ہے مگر حقیقت میں دونوں کے درمیان جو ہے وہ کیا ہے؟ انتہائی درجے کا جو ہے وہ فرق موجود ہے. انسان جو ہے وہ دیکھتا ہے آنکھوں سے. آنکھیں ہوگی تو وہ دیکھے گا، آنکھیں نہیں ہوگی تو وہ نہیں دیکھے گا. اسی طرح جو ہے روشنی میں دیکھے گا تو اس کے مقابلے میں اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتا. آسمان کو باہر سے دیکھ سکتا ہے مگر آسمان کے اندرون کی حالت سے ان سے کیا ہے؟ پوشیدہ نہیں. زمین پر جو ہے وہ گھومنے پھرنے والوں کو تو دیکھ سکتا ہے زمین کے نیچے جو کچھ ہے اس کو تو نہیں دیکھ سکتا, اسی طرح سمندروں کے نیچے جو کچھ ہے اس کو تو وہ نہیں دیکھ سکتا, اور اس کے مقابلے میں جو اللہ ہے وہ دیکھنے میں آنکھوں کا محتاج نہیں, وہ دیکھنے میں آنکھوں کا محتاج نہیں. اس کے لیے جو ہے وہ تاریکی اور اجالے کا کوئی کنسپٹ اور نظریہ نہیں ہے. کیا اللہ روشنی کے اندر دیکھتا ہے اور تاریکی کے اندر نہیں دیکھ سکتا؟ اللہ جو ہے وہ کیا ہے, وہ اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے, وہ جو ہے کیا ہے اجالے میں بھی دیکھتا ہے, اس کے لیے جو ہے اندھیرا اور اجالا بھی. اسی طرح اللہ آسمانوں والوں کو دیکھتا ہے, ہوا میں اڑنے والوں کو دیکھتا ہے, زمین پر حرکت کرنے والوں کو دیکھتا ہے, زمین کے نیچے رہنے والوں کو بھی دیکھتا ہے, دریاؤں میں تیرنے والوں کو بھی اللہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے دیکھتا ہے. یہ کیا ہے, دونوں کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے سمیع اور بصیر کا, مگر حقیقت کیا ہے, حقیقت میں زمین اور آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے. جس طرح میں ایک مثال جو ہے آپ کے سامنے جو ہے اس کی بیان کرتا جاؤں, پاکستان کا جو صدر ہے اس کا نام آصف علی ہے, تو نام کے اعتبار سے تو آصف علی ہے, ایک تو وہ آصف علی ہے جس کے ہاتھ میں جو ہے پاکستان کی پوری جو ہے وہ کیا ہے باغ دوڑ ہے, اور اس کے مقابلے میں جو ہے ایک عام آدمی ہے, غریب آدمی ہے جس کا بھی نام کیا ہے آصف علی ہے. میں اللہ کی بات نہیں کر رہا کہ اللہ کے دربار میں جو ہے جو صدر مملکت ہے اس کا مقام بڑھ کر ہے اور یہ غریب کا مقام جو ہے وہ کم تر ہے, میں دنیاوی حیثیت کی جو ہے وہ بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ دنیاوی حیثیت سے جو ہے دونوں کا نام کیا ہے آصف علی, مگر ایک جو ہے وہ کیا ہے پاکستان کے جو ہے وہ کیا, پاکستان کا پورے کا پورا پاکستان ان کے ہاتھ میں, اور دوسرا وہ ہے جن کا اپنا گھر بھی نہیں ہے, جن کا اپنا جو ہے کوئی کاروبار بھی نہیں ہے, جو پرائے گھر میں جو ہے وہ رہتا ہے اور پرائے دکان کے اندر جو ہے وہ مزدوری کرتا ہے. تو نام تو دونوں کا جو ہے وہ ایک ہے, مگر دنیاوی حیثیت میں جو ہے وہ دونوں کے درمیان زمین اور آسمان سے بھی زیادہ کم ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے, وہ صفات جو مشترک ہیں خالق اور مخلوق کے درمیان اشتراک لفظی سے, کسی سے اشتراک لفظی سے, دونوں کے لیے جو ہے وہی لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے, مگر حقیقت میں دونوں کے درمیان زمین اور آسمان سے جو ہے وہ زیادہ کم ہے. تو صفات جو ہے وہ کتنی ہو گئی, صفات جو ہے وہ تین ہو گئی. تو جب صفات جو ہے ایک خالق خالص اللہ کے لیے, دوسری خالق جو ہے وہ بندوں کے لیے, اور تیسری جو ہے وہ مشترک خالق اور مخلوق کی درمیان. تو جب آپ کہیں گے الحمدللہ, تو اس کے اندر آپ نے کہا تھا کہ تمام صفات جو ہے اللہ کے لیے, تو آپ نے تو خود ہی کہا کہ صفات تین قسم کی ہے, کچھ صفات جو ہے وہ بندوں کے لیے بھی ہے. تو کس طرح جو ہے آپ نے کہہ دیا کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اور تمام صفات اللہ کے لیے, بات ذہن میں پڑ رہی ہے کہ نہیں پڑ رہی ہے, تیری بات نہیں ہے. دوسری بات کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ حمد جو ہے یہ عربی میں تعریف کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ تعریف, صفت. جس طرح جو ہے عربی کے اندر جو ہے وہ اسم ہوتا ہے, لفظ ہوتا ہے, جس طرح آپ جو ہے اردو کے اندر جو ہے آپ کہتے ہیں اسم نکرہ اور اسم معرفہ, یہ پڑھتے ہیں نا, اردو کے اندر کیا ہے اسم معرفہ اور اسم جو ہے نکرہ. اسم نکرہ سے مراد جو ہے وہ اسم عام آدمی, عام کتاب, عام جگہ, عام گھر, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اسم نکرہ کہتے ہیں. اور دوسری جو ہے وہ کیا ہے؟ اسم معرفہ ہے. اسم معرفہ میں جو ہے وہ کیا ہے؟ خاص, خاص آدمی, جس طرح جو ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خاص کتاب جس طرح قرآن مجید, خاص گھر جس طرح بیت اللہ. اسی طرح انگلش کے اندر بھی ہے, ایک ہے پراپر ناؤن اور دوسرا ہے کامن ناؤن. کامن ناؤن جو ہے وہ کیا ہے؟ اسم نکرہ, اور پراپر ناؤن جو ہے وہ کیا ہے؟ اسم معرفہ ہے. انگلش کے اندر بھی اس طرح پڑھتے ہیں پراپر ناؤن اور کامن ناؤن. کامن ناؤن جو ہے وہ کیا ہے؟ اسم نکرہ, جس طرح جو ہے مین, مہمان آدمی. اسی طرح جو ہے وہ کیا؟ واٹر, واٹر منی جو ہے وہ پانی. مگر جب انگلش کے اندر आप कॉमन नाउन से जो है वो प्रॉपर नाउन जो है वो बनाते हैं तो क्या उसके आगे डालते हैं दी, क्या डालते हैं आप दी। जिस तरह जो है मैन क्या है कॉमन नाउन है, मगर जब एक आदमी ने कहा द मैन तो क्या बन गया, ये जो है प्रॉपर से कॉमन से प्रॉपर की तरफ होगा। इसी तरह जो है आदमी ने कहा बुक, बुक के माने किताब, और जब एक आदमी ने कहा दी बुक तो मुराद इससे आम किताब नहीं बल्कि खास किताब मुराद। तो अब इसी तरह जो है जिस तरह इंग्लिश के अंदर दी को दाखिल करने से जो है वो क्या कॉमन नाउन से जो है वो प्रॉपर नाउन बनता है, इसी तरह जो है अरबी के अंदर भी है, इसी तरह जो है वो क्या है अरबी के अंदर भी है कि दो किस्म के इसम है, एक को इसमें नकेरा और दूसरे को इसमें मारिफा कहते हैं। मगर अरबी के अंदर जो है इसमें नकेरा से जब इसमें मारिफा बनती है तो उसके ऊपर अलिफ लाम को दाखिल किया जाता है, किसको दाखिल किया जाता है अलिफ लाम को जो है वो दाखिल किया जाता है। यानी अरब अगर कहे रजुलन तो रजुलन के मानी जो है आम आदमी, और जब कहा जाए अर रजुल अलिफ लाम को आपने दाखिल किया अर रजुल तो इससे मुराद जो है वो खास आदमी। इस तरह अगर आप अरब ने जो है वो कहा किताबुन तो इससे मुराद इसमें नकेरा है आम किताब, और अगर अरब ने कहा क्या अल किताब, क्या कहा अलिफ लाम को दाखिल कर दिया अल किताब तो मुराद इससे क्या है खास किताब जिस तरह पढ़ा। तो अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो इस तरह फरमाते हम्दुलिल्लाह, क्या फरमाते यहां पर क्या फरमाते हम्दुलिल्लाह सिर्फ कहते तो हम्दुलिल्लाह के अंदर ये होता कि हमद जो है वो क्या होता कॉमन नाउन होता, मगर जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अलहम्दु तो मुराद इससे खास हमद है। कौन सी सिफात मुराद है, खास सिफात मुराद है जो किसके लिए है लिल्लाह, लिल्लाह के अंदर ये लाम क्या है इख्तिसास और तख़सीस के लिए कि खास अल्लाह के लिए, खास सिफात जो खास अल्लाह के लिए। इससे मुराद कौन सी सिफात है, खास सिफात जो खास अल्लाह के लिए। तो हम यहां पर जो है वो मानी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह के अंदर मानी मानी हम करते हैं कि अल्लाह के शाय निशान तारीफ खास अल्लाह के लिए, क्या मानी करते हैं हम अल्लाह के शाय निशान तारीफ खास अल्लाह के लिए। अल्लाह के मुनासिब सिफात जो है वो खास अल्लाह के लिए ईमानी भी करते हैं, अल्लाह के मुनासिब सिफात खास अल्लाह के लिए है कि खालिक अल्लाह है, राजिक अल्लाह है, मालिक अल्लाह है, हाजत रवा मुश्किल कुशा जो है वो अल्लाह है, औलाद देने वाला है, बीमारी ठीक करने वाला है, मुश्किल जो है हल करने वाला है, हाजत पूरी करने वाला है, ये अल्लाह की क्या है ये अल्लाह की खास तारीफ और खास अल्लाह के लिए। क्योंकि अलहमद के अंदर अलीफ लाम जो है ये अहद के लिए है, तो हमद से मुराद मौहूद तारीफ अल्लाह की मुराद है जो अल्लाह के शाय निशान है। या अगर दूसरी तरफ से जो है आप इस आयत को समझने की कोशिश करें कि अलीफ लाम अगर इस्तिग़राक के लिए जाए कि तमाम तारीफ है तो फिर हमद से मुराद जो है वो क्या है वो भी खुसूसी तारीफें होगी, तमाम तारीफें नहीं होगी। कौन सी तारीफें होगी, जो खुसूसी तारीफें है अल्लाह की, जो अल्लाह की शाय निशान है। तो दूसरी मानी जो है आप इस तरह भी कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह खुदाई की तमाम तारीफें खास अल्लाह के लिए, दूसरा मानी जो है आप इस तरह फिर करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह खुदाई की तमाम तारीफ खास अल्लाह के लिए। पहली मानी मैंने क्या कर दिया कि अल्लाह के शाय निशान तारीफ खास अल्लाह के लिए है, अल्लाह की मुनासिब तारीफ खास अल्लाह के लिए है किसी और के लिए नहीं, और दूसरी मानी मैंने क्या कर दिया खुदाई की तमाम तारीफ खास अल्लाह के लिए। अलीफ लाम इस्तिग़राक का हुआ और हमद से मुराद जो है वो खुदाई की तारीफ हो गई, तो वो किसके लिए, वो सब के सब जो है वो अल्लाह के लिए, वो किसी और के लिए नहीं। क्योंकि अगर आप इस तरह कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सिर्फ ये लफ्ज़ मानी करेंगे तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, तो उस आदमी से आप पूछ लीजिए कि सुभान अल्लाह की जमाने, उस आदमी से आपका सवाल क्या होगा कि सुभान अल्लाह की क्या मानी है, तो सुभान अल्लाह के मानी क्या है कि पाक है अल्लाह कमजोर सिफात से, पाक है अल्लाह किसी से कमजोर सिफात से, पाक है अल्लाह मखलूकात की सिफात से, تو آپ نے تو خود ہی کہہ دیا کہ سبحان اللہ کا معنی کیا ہے کہ پاک ہے اللہ مخلوق کی صفات سے, تو آپ نے تو یہ چیز ثابت اور خود ہی مان لی کہ مخلوق کی بھی صفات ہے. کس کی صفات ہے؟ مخلوق کی بھی صفات ہے. اس سے اللہ نے جو ہے اللہ کو آپ نے پاک مانا, مخلوق کی صفات سے آپ نے اللہ کو پاک مانا. تو پھر کس طرح آپ کہتے ہیں کہ الحمدللہ تمام صفات اللہ کی لیے؟ ایک طرف تم پاک مان رہے ہو, دوسری طرف تمام صفات اللہ کے لیے کہہ رہے ہو. تو کیا ہے سبحان اللہ؟ پاک ہے اللہ کمزور صفات سے, پاک ہے اللہ مخلوق کی صفات سے, اور الحمدللہ خدائی کی تمام تعریفیں خاص اللہ کے لیے, خدائی کی تمام صفات خاص اللہ کے لیے. جس طرح قرآن میں ہے سورہ نحل کے اندر, اور اسی طرح سورۃ الروم کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَهُ الْمَثَلُ الْعَلَى. کیا فرماتے ہیں اللہ رب العزت؟ وَلَهُ الْمَثَلُ الْعَلَى, اور خاص اللہ کے لیے صفات ہے الْعَلَى, اونچی اونچی. تو بات ذہن میں جو ہے وہ کیا پڑی کہ دو قسم کی صفات ہوئی, ایک مثل الْعَلَى اور دوسری مثل الْأَدْنَى ہوئی. ایک صفات جو ہے وہ اونچی ہوئی اور دوسری صفات جو ہے وہ کیا ہوئی؟ وہ پست ہوئی, وہ نیچے ہوئی, وہ کمتر ہوئی, وہ کمزور ہوئی. تو کمزور تعریفیں جو ہے وہ مخلوقات کے لیے ہیں, اور خالق کے لیے کون سی تعریفیں ہیں؟ جو اونچی تعریفیں ہیں. تو پھر بھی جو ہے یہ معنی جو ہے وہ غلط آ گیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, کیونکہ تعریف اور صفات کے اندر تو کچھ نیچے صفات آئی اور کچھ اوپر صفات آئی. تو اوپر صفات اللہ کے لیے ہے, یہ نہیں کہ تم تمام تعریفیں اللہ کے لیے بیان کرو, کیونکہ تمام تعریفوں کے اندر تو انسانوں کی تعریف ہے, انسانیت, نبوت, رسالت اور ابدیت بھی ہے. اس کے ساتھ پھر کیا کرو گے؟ اور کچھ لوگ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, یہاں پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تمام تعریفوں کی نسبت اللہ کی طرف اس لیے کی جاتی ہے کہ یہ تعریف, یہ یعنی نبوت اور رسالت کے یہ صفات بھی اللہ نے دیے ہیں. تو کیا خیال ہے کہ جب اللہ نے جو ہے وہ کسی کو جو ہے ایک صفت دے دی, نبوت, رسالت, ابدیت, انسانیت, تو کیا اس کی نسبت اللہ کی طرف جو ہے وہ جائز ہوگی؟ کیا انسان, اللہ نے انسان پیدا کر دیا ہے, اللہ نے اس کو جو ہے بندگی کی توفیق دی ہے, تو کیا آپ اللہ کو جو ہے وہ انسان اور بندہ کہہ سکتے ہیں؟ اتنا ممکن؟ کچھ لوگ جو ہے مانی کرتے ہیں الحمدللہ کہ کمال کی تمام تعریفیں خاص اللہ کے لیے. کیا معنی ذکر کرتے ہیں؟ کمال کی تمام تعریفیں خاص اللہ کے لیے ہے. تو جب آپ نے یہ کہا کہ کمال کی تمام تعریفیں, تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا نبوت اور رسالت اور ابدیت یہ کیا کمال کی صفات نہیں ہے؟ تو اس کی نسبت بھی آپ اللہ کی طرف کریں گے؟ تو معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ, خدائی کی تمام تعریفیں خاص اللہ کے لیے ہے, یا اللہ کی مناسب صفات جو ہے خاص اللہ کے لیے ہے, جو اللہ کی کیا ہے؟ جو اللہ کی شائع نشان ہے. جو اللہ کی کیا ہے؟ جو اللہ کے شائع نشان ہے, جو اللہ کے مناسب ہے, جو اللہ کو زیب دیتے ہیں, جو اللہ کو لائق ہے, جو اللہ کو سوٹ کرتے ہیں. وہ صفات جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے. پہلی جو ہے وہ کیا؟ الحمدللہ. ابھی جو ہے اگلا ٹاپک اپنے پاس آپ لکھ دیجئے کہ الحمدللہ کے کلمے کو آپ کہاں کہاں پڑھیں گے. ٹاپک جو ہے اپنے پاس آپ لکھ دیجئے کہ الحمدللہ کے کلمے کو جو ہے آپ کہاں کہاں پڑھیں گے. الحمدللہ کی سمجھ تو آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ہاں, الحمدللہ کی سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ زبان سے کچھ کہاں کریں اللہ کی. میں پھر یہ جو ہے اس مغالطے میں ہوں گا کہ آپ کو جو ہے میرے خیال سے اردو کی سمجھ نہیں آتی, تو پھر ہم پشتوں میں شروع کر جائیں, کیونکہ اردو میں تو میری نہیں مشکل ہے, کیونکہ میری اپنی زبان تو مادری زبان جو ہے وہ پشتو ہے, اردو تو میرے لیے جو ہے وہ مسئلہ ہے. تو اسی وجہ سے میں آپ کو کہتا ہوں اور آپ مجھے جواب نہیں دے. تو کیا آپ کو سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ آپ پیٹرول تو نہیں خرچ ہوتا. تو الحمدللہ کے کہنے کے مختلف مواقع. پہلا موقع کیا؟ کہ جب اللہ کی توحید کے دلائل جو ہے تم سن لو, اللہ کی وحدانیت کے دلائل جو ہے جب تم سن لو, اللہ کی قدرت کے دلائل جب تم سن لو, تو اس کے بعد آپ نے کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ. آپ نے کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ آپ نے جو ہے وہ لینا ہے. اس کے لیے جو ہے آپ آگے جو ہے وہ آیات جو ہے وہ لکھتے جائیے. آپ لکھیے سورہ 21واں پارہ سورۃ لقمان 21واں پارہ سورۃ لقمان آیت نمبر 25. آیت نمبر 25 سورۃ لقمان. اکیسواں پارہ سورۃ لقمان آیت نمبر 25. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اور اگر آپ ان سے پوچھئے, اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, ان سے آپ پوچھئے, مکہ کے مشرکین سے آپ پوچھئے, من خلق السماوات والارض, کس نے پیدا کیے ہیں آسمانوں اور زمین کو, کس نے جو ہے وہ پیدا کیے ہیں آسمانوں اور زمین کو, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, تو ضرور بضرور کہیں گے کوئی, کس نے, اللہ نے پیدا کیے. اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, اگر آپ مکہ کے مشرکین سے جو ہے وہ سوال کیجئے کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو جو ہے وہ پیدا کیا ہے, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, تو ضرور بضرور کہیں گے کس نے, اللہ نے پیدا کیا ہے. تو آپ پھر کیا کہیے, قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ, کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, خدائی کی تمام تعریف خاص اللہ کے لیے, کہ مشرک اتنا تو مانتا ہے کہ خالق ارض و سما جو ہے وہ کون ہے, وہ ایک اللہ ہے, کہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والا کون ہے, وہ ایک اللہ ہے. ذرا دو تین پیج جو ہے آپ پیچھے آئیے سورہ روم کی طرف, سورہ عنکبوت کی طرف آپ آئے, سورہ عنکبوت دو تین پیج پیچھے آپ آ جائیے, 63 نمبر آیت کو آپ ذرا دیکھ لیجیے, یہی 21واں پارہ ہے سورۃ العنکبوت 63 نمبر آیت. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور اگر آپ ان سے پوچھئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, من نزل من السماء ماءً, کون برساتا ہے اوپر سے بارش, بارش برسانے والا کون ہے, فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, فسادہ کرتا ہے اس بارش کے ذریعے سے زمین کو, بعد موتها, اس کے بنجر ہو جانے کی بات, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, تو ضرور بضرور کہیں گے اللہ, اللہ بارش بھی برساتا ہے, اللہ بارش سے جو ہے بنجر زمین کو تر و تازہ بھی بناتا ہے. قل الحمد للہ, تو کہہ دیجئے خدائی کی تمام تعریف خاص اللہ کے لیے, کہ مشرک اتنا تو مانتا ہے کہ بارش برسانے والا اللہ ہے, زمین کو تر و تازگی دینے والا بھی اللہ ہے, زمین کو کیا, تر و تازگی دینے والا بھی اللہ ہے. تو جب اللہ کی توحید کے دلائل جو ہے جب تم سن لو, تو اس کے بعد آپ نے کیا کہنا ہے, اس کے بعد آپ نے الحمدللہ کہنا ہے. دوسرا موقع کون سا, کہ جب آپ کو جو ہے اللہ کی کوئی نعمت جو ہے وہ میسر آئے, جب آپ کو اللہ کی کوئی نعمت جو ہے وہ میسر آئے, تو آپ نے جو ہے وہ کیا کہنا ہے, آپ نے جو ہے وہ الحمدللہ کہنی ہے. اللہ کی نعمت کی شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ نے کیا کہنا ہے, الحمدللہ کہنا ہے. جس طرح جو ہے آپ نکال دیجئے 13واں پارہ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 39 نمبر آئے, انتالیس نمبر آیت سورۃ ابراہیم 13واں پارہ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بڑھاپے میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے نوازا. تو بیٹے بچے بھی جو ہے کیا ہے, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. تو جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بچے میسر ہوئے, اللہ نے ان کو جو ہے بچوں سے نوازا, بیٹوں سے نوازا, تو انہوں نے کیا کہا, الحمدللہ الذی وہبنی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا, الحمدللہ خدائی کی تمام تعریف خاص اللہ کے لیے ہے، الذی اس ذات کے لیے وہاب علی جس نے عطا کی مجھے علل کبری میرے بڑھاپے سمیت اسماعیل علیہ السلام و سلام علیہ السلام۔ تو جب اللہ کی نعمت جو ہے وہ میسر ہو جائے تو آپ نے کیا کہنا ہے، آپ نے الحمدللہ پانی آپ نے پی لیا، پانی پینے کے بعد جب آپ کی پیاس جو ہے وہ بجھ گئی تو آپ نے کیا کہنا ہے، الحمدللہ۔ روٹی آپ نے کھا لی، کھانے کے بعد آپ جو ہے وہ آپ کی بھوک جو ہے وہ ختم ہوئی تو آپ نے کیا کہنا ہے، الحمدللہ۔ کپڑے آپ نے جو ہے وہ پہن دیے تو اس کے بعد یہ بھی اللہ کی نعمت ہے تو آپ نے کیا کہنا ہے، الحمدللہ کہنا ہے۔ تو جب آپ کو کوئی نعمت خداوندی جو ہے وہ میسر آئے تو اس کے بعد آپ نے کیا کہنا ہے، اس کے بعد آپ نے کہنا ہے الحمدللہ۔ جس طرح میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھا قرآن سے جو ہے ایک ریفرنس دی، اور اسی طرح احادیث مختلف ہیں اس زمن میں کہ جس کے اندر جو ہے وہ مختلف دعائیں ہیں جن کی شروعات جو ہے وہ الحمدللہ سے جو ہے ہوتی ہے۔ تیسرا موقع جو ہے اپنے پاس آپ لکھ دیجئے کہ تیسرا موقع الحمدللہ کے کہنے کی کہ جب اللہ کے دین کا دشمن جو ہے اس کا صفایا ہو جائے تو آپ نے کیا کہنا ہے، آپ نے الحمدللہ کہنا۔ جب اللہ کے دین کے دشمن کا جو ہے وہ صفایا ہو جائے تو آپ نے کیا کہنا ہے، آپ نے الحمدللہ کہنا۔ اس کے لیے جو ہے آپ ساتواں پارہ سورۃ الانعام آیت نمبر 45 کو آپ دیکھ لیجیے۔ سورۃ الانعام ساتواں پارہ آیت نمبر 45 اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس کاٹ دی گئی جڑ القوم الذین ظلموا، قوم ان لوگوں کی، فقط عذابر القوم الذین ظلموا، پس کاٹ دی گئی جڑ قوم ظالموں کی، ظالموں کا اللہ نے صفایا کر دیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے والحمد للہ رب العالمین، اور خدائی کی تمام تعریف خاص اللہ کے لیے ہے جو پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا۔ آپ نے کیا کہنا ہے، آپ نے الحمد للہ۔ اسی طرح جو ہے آپ سورہ مومنون کو دیکھ لیجیے، اٹھارواں پارہ سورۃ المومنون آیت نمبر 28 کو آپ دیکھ لیجیے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں سمیت جو ہے وہ کشتی کے اندر جو ہے وہ سوار ہے، تو اللہ رب العزت ان کو کچھ انسٹرکشن جو ہے وہ دے رہے، ہدایات دے رہے ہیں کہ جب آپ کشتی کے اندر سوار ہو جائیے آپ اپنے مخالفین کو دیکھ لیجئے کہ ان کا اللہ نے جو ہے وہ صفایا کر دیا، تو آپ نے جو ہے وہ کیا کہنا ہے، تم بچ جاؤ اور تمہارے مخالفین غرق ہو جائے، تو آپ نے الحمدللہ جو ہے وہ کہہ دی ہے۔ 28 نمبر آیت 18واں پارہ سورۃ المومنون 18ویں پارے کی بالکل ابتدائی جو ہے وہ کیا ہے، سورۃ ہے سورۃ المومنون، دوسرے تیسرے پیج پہ آپ کو یہ سورۃ یہ آیت ملے گی۔ اللہ رب العزت فرماتے فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ فِي الْفُلْكِ، فَإِذَا اسْتَوَيْتَ، پس جب آپ برابر ہو جائیے، أَنْتَ آپ، وَمَن مَّعَكَ اور جو تمہارے ساتھی ہے، علی الفلک کی کشتی پر، تم محفوظ ہو جاؤ، تمہارے ساتھی جو ہے وہ بچ جائے، تو آپ نے کیا کہنا ہے، فقل الحمد للہ، تو آپ تو کہہ دیجئے الحمد للہ، خدائی کی تمام تعریف خاص اللہ کے لیے ہے، اس ذات کے لیے، نجانا من القوم الظالمین، کہ نجات دی ہمیں قوم ظالموں سے، بچایا ہمیں کس سے، قوم ظالموں سے۔ تو جب قوم ظالموں سے جو ہے وہ کیا آپ کو نجات مل جائے تو آپ نے جو ہے اس پہ کیا کہنا ہے، یہ نہیں کہ تم کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ آپ نے نہیں کہنا ہے۔ جب ظالم کا جو ہے وہ صفایا ہو جائے تو آپ نے کیا کہنا ہے، کافر اور مشرک جو ہے وہ مر جائے تو آپ نے الحمدللہ کہنی ہے کہ اس کی نحوست سے جو شکر ہے کیا کہ ہم بچ گئے، اس کی پنیدی اور اس کی نحوست تو ہم سب پہ جو ہے وہ پڑ رہی تھی، تو شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کو اس سے بچایا، آپ نے کیا کہا الحمدللہ کہ۔ اور اگلا موقع جو ہے اپنے پاس آپ لکھ دیجئے کہ جس نے دنیا کے اندر جو ہے اس کلمے کو زیادہ پڑھا تھا اور اس کلمے کا جو ہے وہ بیان کیا تھا کہ الحمدللہ خدائی کی تعریف خاص اللہ کے لیے کہو تو اللہ اس کو جو ہے جنت میں داخل کرے گا اور جنت کے اندر بھی جو ہے وہ کیا کہے گا پھر یہی کلمہ جو ہے وہ پڑھے گا. گیارہواں پارہ آپ دیکھ لیجئے, گیارہواں پارہ سورۃ یونس آیت نمبر 10. اللہ رب العزت جو ہے وہ جنتیوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں, اہل جنت کا جو ہے اللہ رب العزت تذکرہ فرماتے ہیں. دعویٰ ہوں فی یہاں سبحانک اللہم, ابتدائی بات ہوگی ان لوگوں کی, ان جنتیوں کی, اس جنت میں سبحانک اللہم پاکی ہے آپ کے لیے اللہم اے اللہ. سورۃ توبہ کی بات جو ہے یہ صورت ہے. وتحیتہم فیہا سلام, اور پیشکشی ہوگی ان لوگوں کی اس جنت میں سلام ان, مبارک ہو مبارک ہو, ایک دوسرے کو مبارکباد دوں گی. وآخر دعواہم, اور آخری بات ہوگی ان لوگوں کی اس مجلس میں ان الحمدللہ رب العالمین, کہ خدائی کی تمام تعریف خاص اللہ کے لیے ہے جو پالنے والا ہے تمام مخلوقات. تو جس نے دنیا کے اندر یہ بات کی تھی کہ خدا کی تعریف خدا کے لیے کرو, بندوں کی تعریفیں بندوں کے لیے کرو, خدا کی تعریفیں جو ہے وہ خدا کے ہی لیے جو ہے وہ بیان کرو, تو اسی وجہ سے جو ہے ان کو نجات مل گئی. اور جب ان کو جو ہے وہ نجات مل گئی تو یہاں پر بھی کہتے تھے ایک جملہ جو ہے وہ کہتے سبحان اللہ, پاک اللہ مخلوق کی صفات سے, اور الحمدللہ خدا کے شاہ نشان تعریف اللہ کے لیے جو ہے وہ کہتے تھے. تو یہی دو جملے تھے جن کی وجہ سے ان کو نجات ملی تھی. تو وہاں پر انہی دو جملوں کو جو ہے وہ کیا کریں گے, بار بار دہرائیں گے. وہاں پر کیا کریں گے, بار بار اس کو دہرائیں گے, کیونکہ اسی سے نجات ملی, سبحان اللہ اور الحمدللہ. بخاری کی آخری حدیث ہے, نبی نے صلوات و سلام فرماتے ہیں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے صحیح بخاری, اس کی بالکل آخری حدیث ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کلمتان, دو کلمے اس طرح ہیں, خفیفتان علی اللسان, جو کہنے کے اعتبار سے زمین پر زبان پر جو ہے وہ کیا ہے, ہلکی ہے, اس میں کوئی دقت اور دشواری نہیں ہے. اور دوسری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ثقیلتان فی المیزان, تراز اعمال میں ثواب کے اعتبار سے جو ہے کافی باری ہے, کیا ہے, کافی باری ہے. اور حبیبتان الی الرحمن, مہربان بادشاہ کو جو ہے وہ کیا ہے, کافی جو ہے محبوب ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ دو کلمے کیا ہے, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمے کیا ہے, یہ اللہ کو جو ہے وہ کافی بہت زیادہ محبوب ہے. اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے, ترازی اعمال میں ثواب کے اعتبار سے کافی بھاری ہے, اور زبان پہ کہنے کے اعتبار سے جو ہے وہ کیا ہے, انتہائی آسان ہے, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہی دو باتیں ہیں, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ الحمدللہ. تو دنیا کے اندر بھی یہ مسئلہ بیان کیا تھا, اللہ کی تعریف اللہ کے لیے کہی تھی کہ ایک اللہ حجت روا, ایک اللہ مشکل کشا, ایک اللہ اولاد کا دینے والا, ایک اللہ بیماری ٹھیک کرنے والا, ایک اللہ مشکلات کو حل کرنے والا, ایک اللہ حاجات کو پوری کرنے والا, اور مخلوق کی صفات سے اللہ کو پاک سمجھتے تھے. تو یہ دو جملوں پہ جو ہے نجات ملی تھی, تو یہاں پر کہا تھا وہاں پر بھی کہا تھا. ہمارے استاد محترم ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی تھا, وہ کسی کیس کے اندر جو ہے وہ پھنس گیا, تو اس میں جو ہے وہ کیا تھی, عمر قید یا پھانسی کی سزا جو ہے وہ متوقع تھی. تو اس کا وکیل جو تھا وہ بڑا جو ہے وہ ہوشیار تھا, اس نے بتایا کہ میں جو ہے ایک کام کرنے والا ہوں, اگر آپ ساتھ دیجیے. اس نے کہا کیا, اس نے کہا کہ کل جو ہے تمہاری پیشی ہے, تو پیشی میں جو ہے وہ کیا ہے, جس دن آپ کی پیشی ہے تو اس دن آپ سے مخالف وکیل یا جج جو پوچھے آپ نے جواب میں کہنا ہے پانچ. کیا کہنا ہے آپ نے, پانچ کہنا ہے, کوئی اور بات جو ہے آپ نے نہیں کرنی. اس نے کہا ٹھیک ہے, جب میں بچ جاتا ہوں تو پانچ یا چھ بھی کہہ دے. اس نے کہا نہیں, بس پانچ کہنا ہے. اس نے جو ہے کہیں سے جو ہے وہ مینٹل سرٹیفکیٹ اس کے لیے جو ہے وہ پیدا کر. اور جب پیشی کے دن جو ہے وہ آیا, تو جب مخالف وکیل نے جو ہے اس سے پوچھا کہ آپ کا نام, تو اس نے کہا پانچ. भाव का क्या नाम? उसने कहा पंच। कहां के रहने वाले हो? पंच। उसने कहा किस कौन सा काम जो है वो करने वाले थे? तो उसने कहा पंच। तो फिर जो है वो जज ने भी पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है? उसने कहा पंच। भाव का क्या नाम है? उसने कहा पंच। उसने कहां के रहने वाले हो? पंच। इसी तरह जो है वो काम क्या करने हो? पान। किस केस में आए हो? पान। तो जज ने जो है वो फौरन लिख दिया कि यार ये तो मेंटल है, लिहाजा जो है वो क्या है, दीवाने और पागल पे तो है, उसमें तो सजा का इजरा नहीं होता, कानून नहीं है। वो आदमी बच गया। तो जब आदमी जो है वो बच गया, तो कुछ अरसे के बाद जो है वही वकील जिसने उसको यह तरीका बतलाया था, बाजार में जो है एक दूसरे के सामने जो है उनका आमना सामना हुआ। तो जब आमना सामना हुआ तो उसने जो है वो सलाम कर दिया, ओ खैर कैसे हो? तो उसने जो है वो फौरन कह दिया पांच। तो उसने कहा यार कहां से आए हो? उसने कहा पांच। कहां जा रहे हो? उसने कहा पांच। अल्लाह के बंदे किस लिए क्या कर रहे हो? उसने कहा पांच। तो उसने कहा हर चा सरपंच हो यार रचना सर ना पांच। तो उसने जवाब दिया हर किसी के साथ पांच, क्योंकि इस पांच में मुझे निजात मिली है, तो लिहाजा हर किसी के साथ जो है वो क्या पांच। तो इन लोगों को भी निजात इसी दोकल में भी मिलेगी। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहां पर भी ये दो जुमले कहते थे और वहां पर भी जो है यही दो जुमले जो है वो कहेंगे। मजलिस की इब्तिदा करेंगे तो सुभान अल्लाह से और मजलिस का इख्तिताम करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। तो ये क्या है? ये मुख्तलिफ मौके हैं, यानी क्या अल्हम्दुलिल्लाह के कलमे के कहने के। जब अल्लाह की जो है दलाइल तो तौहीद के तो सुन लो, सुनने के बाद जो है आपने अल्हम्दुलिल्लाह के लिए, जब कोई नेमत खुदाबंदी जो है वो मुयस्सर आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो, जब अल्लाह के दीन के दुश्मन का सफाया हो जाए आपने अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो कहनी है। और जो दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह का बयान करेगा तो जन्नत में जो है वो क्या, वहां पर भी अल्हम्दुलिल्लाह को जो है वो कहता जाएगा। तो आज के सबक में हमने आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह पे जो है वो तफसील कर दी, जिंदगी ने वफा कर दी। तो कल के सबक में हम इंशाल्लाह रब्बिल आलमीन पे तफसील आपके सामने करेंगे।